ناظرین، انڈیا میں بے روزگاری اور بے روزگاروں کی تعداد ہر سال بڑے پیمانے پر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں ان بے روزگاروں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہیں آن لائن جاب اسکیمرز، جو کہ نہ صرف انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں، انہیں جھوٹی آس دیتے ہیں کام کے لیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس بچے کچے جو بھی ان کی سیونگز ہوتی ہے انہیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر، اور ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں۔ سائبر کرائم کی دنیا میں جال سازی، دھوکہ، فریبی، ایسے کئی انگنت کیسز ہوتے ہیں۔ وہ بے روزگار نوجوان جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اسکیمسٹرز انہیں اپنے اسکیم کا شکار بناتے ہیں۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اسی لالچ کے انسٹنکٹ کا فائدہ اٹھا کر اسکیمسٹرز ان نوجوانوں کو اپنے فراڈ اور دھوکے کا شکار بناتے ہیں، چاہے وہ آن لائن جاب فراڈ ہو، لون اسکیم ہو، کرپٹو کرنسی اسکیم ہو، اور آج تو زمانہ اے آئی کا ہے، جہاں پر اسکیمسٹرز ڈیپ فیک ویڈیوز کی مدد سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے نکالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ مسٹر دھرمیندر نالاوڑے سر۔ آئیے ہم ان کا اپنے شو میں استقبال کرتے ہیں۔ ہیلو سر، ویلکم ٹو دا شو۔ سر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں تھے، جہاں پر ہم نے جو ہے اپنے ناظرین کے سامنے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آن لائن جو ہے آج کل ہمارا سائبر کرائم جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، لیکن اس وقت میں ہمارے پاس جتنی بھی مدت تھی، تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسے سائبر کرائمز جو ہیں جن کو ہم آج نام بھی نہیں جانتے، اور ہر روز جو ہے کیسز کے ساتھ ان کے نام بھی سامنے آتے ہیں۔ آف کورس وہ تمام چیزیں ایک ساتھ مکمل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، تو آج لہٰذا عباس ہم جو ہیں ہمارے ناظرین کے لیے ٹاپک لے آئے ہیں آن لائن جاب فراڈز اور اے آئی۔ تو آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جو ہیں انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر اس طریقے کے اسکیم سے جو ہے آگے آنے والے دنوں میں یا سالوں میں جو ہے وہ بچے رہیں گے، آئی ایم شیور۔ جی بالکل، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالوں کی بوچھار کر دیں، شائستہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ٹاپکس کور کرنے والے، ایک بار ہم اسے اپنے ویورز کے سامنے پیش کریں۔ آن لائن جاب فراڈ اور اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور اسے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آن لائن لون اسکیم کیا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو اس میں پھنسایا جاتا ہے، اور وکٹم اگر اسکیم کا شکار ہو جائے تو کیا لیگل ایکشنز لے سکتا ہے؟ یہ جابس فیک ہیں یا فراڈ ہیں، اس کے سائنز یعنی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس اے آئی کے زمانے میں کس طرح سے ہم ڈیپ فیک ویڈیوز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ان اسکیم سے بچنے کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ تو سر، سب سے پہلے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک میرا دوست ہے، اس نے اپنا سی وی کئی جگہ پر اپلائی کر کے رکھا ہے، تو اسے اچانک میسج آتا ہے کہ ہاں، ایچ آر ٹیم کی طرف سے آپ کا سی وی سلیکٹ ہو گیا ہے، آپ کو فلاں فلاں تاریخ سے جاب پر آنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو رجسٹریشن فیس بھرنی ہے اور یونیفارم فیس بھرنی ہے، لیکن یہ تمام فیس جو ہے آپ کی فرسٹ سیلری میں واپس کریڈٹ کر لیے جائیں گے۔ وہ بھرتا بھی ہے بیچارہ، لیکن اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس ویریفائی کرنے دیجیے۔ وہ بیچارہ اپنے ڈاکیومنٹس بھیجتا ہے، اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایچ آر ٹیم نے آپ کے ڈاکیومنٹس ویریفائی کیے، لیکن آپ کے ڈاکیومنٹس فیک نکلے۔ تو اب یہاں ہوتا ہے کہ اس کے خلاف نقلی مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور کورٹ کا چلان کہہ کر اسے ہزاروں روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ اوکے، تو اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ یہ ایک سائبر جاب فراڈ تھا۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل میں آن لائن جاب فراڈ ہوتا کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ دیکھیے، آن لائن جاب فراڈ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے کچھ سرچ کیا، اگر آپ گوگل پہ یا پھر کوئی بھی براؤزر پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہو تو اس کی ایک پرٹیکولر کوکیز کریٹ ہوتی ہے، اور کچھ ویب سائٹس ہوتی ہے کہ اس کو وہ کیپچرز کرتی ہے۔ ایگزامپل کے جیسے مجھے اگر جاب سرچ کرتا ہوں میں، تو گوگل پر میں لکھتا ہوں کہ جاب سرچ ان، سمجھو ممبئی، تو جاب سرچ ان ممبئی ایک کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوشل میڈیا یا پھر اور کچھ الگوریتمز ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس سے کہ ہم لوگ ایزیلی وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس کی جاب کی ضرورت ہے۔ جی، جیسے کہ اگر ہم کوئی فیس بک میں ایڈ لگاتے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ایڈ کی، تو بہت سے لوگ لیتے ہیں انمپلائڈ، یا پھر کچھ بھی ہم لوگ اسٹیٹس ڈال دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اٹ گیٹس ریکارڈڈ۔ اور آپ جو بھی اسٹیٹس پہ رکھتے ہو یا پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ رکھتے ہو فائنڈنگ نیو جاب، یا پھر آپ کے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہو کہ مجھے نیا جاب سرچ کرتا ہوں میں، یا پھر کوئی گروپس میں آپ اگر پوسٹ کرتے ہو کہ مجھے جاب چاہیے، تو ویسے لوگ زیادہ تر یہ وکٹم بنتے ہیں، اور لوگ وہ اسکیمرس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے جاب کی جی. اور وہی لوگ آپ کے پیچھے لگتے ہیں. اوکے، تو یعنی اس طریقے سے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہے جاب کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج کل ہر کوئی جو ہے گوگل پہ اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ ٹائپ کرنا جانتا ہے، تو یہاں سے ایسے ورڈ سے بھی جو ہے اسکیمرز آپ کو فلٹر کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس طریقے کی فیک جابز بھی آفر کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی سوشل میڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایسا لکھتے ہیں کہ جن کو جاب کی ضرورت ہے، ہو ہیو لیفٹ دا جاب بیفور ون منتھ، ہو ہیو لیفٹ دا جاب بیفور ون ایئر، اچھا اگر ہم ایسا لکھتے ہیں اور فلٹر کرتے ہیں اور کوئی ایڈ چلاتے ہیں، تو وہ ایڈ اسی لوگوں کو دکھتی ہے جنہوں نے جن کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے جی. آٹومیٹکلی وہاں تک وہ اسکیمر پہنچ جاتا ہے جی. پھر یہ پرسن اس کو اپلائی کرتا ہے، ایک پرٹیکولر ویب سائٹ پر وہ راؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو لگنے لگتا ہے کہ یہ پراپر ویب سائٹ ہے یا پھر یہ ایک پراپر کنسلٹنسی کی ویب سائٹ ہے، اور اس کے آگے ان کا یہ اسکیمنگ چالو. تو یعنی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا الگورتھم ہے جو فالو ہوتا ہے. یس جی جی، یعنی ہمارے پاس جو ہے ہمارا آن لائن ہونا بھی، ہم بھلے ہی جو ہے اپنی تمام ضروریات آج کے زمانے میں جو ہے اسی سے ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن تمام چیزیں، تمام تر لنکس، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاب جو اپلائی کرنے سے پہلے پیسے مانگتے ہو، تو کیا ہمیں اس میں اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ جاب کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو پہلے ٹائم اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے تو یو شوڈ بی الرٹ کہ وہ ہم سے کیوں پیسے مانگے. نہیں سر، ایسی ہوتی ہیں کافی ساری ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو کہ کہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اتنے لاکھ کی یا اتنے یو نو پر این ایم جو ہے آپ کو ملنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو آپ کی پہلی سیلری یا یو نو سم اماؤنٹ آف یور منی شوڈ بی ان دا ڈپازٹ. میں آپ کو ایک بیسک چیزیں بتاتا ہوں. جیسے کہ اگر سمجھو مجھے جاب کرنا ہے ممبئی میں جی، تو اگر میں ممبئی میں جاب سرچ کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے میل کرتا ہے یا پھر کوئی بھی میڈیا سے مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے نا، تو میں یہ سوچوں گا کہ ایک بار میں ان سے جا کر مل لوں. ٹھیک ہے، اگر میں ان سے ملتا ہوں یا پھر ان کے آفس کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، اور اگر آپ اسے ون ٹو ون میں ملتے ہو، اور اگر آپ وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ٹریننگ کا اگر پیسہ بھرنا چاہیے یا پھر آپ کو جاب کے لیے بھیجنا جی، تو میرا کوئی یہ نہیں ہے. بٹ اگر آپ کوئی پرٹیکولر ڈسٹینس پہ ہو، اور اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ ای میل دوارا یا پھر آپ کو ڈائریکٹلی ون ٹو ون فون کر کے بولتا ہے کہ آپ کو اتنے ٹریننگ کے پیسے بھرنے پڑیں گے جی، تو یہ غلط ہے کہ آپ ایسے پیسے ہی نہ بھریں. یعنی ہمیں اویئر رہنا ہے جی. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹریننگ کا اگر آپ پیسہ کسی کو بھی دیتے ہو، تو کون سے اکاؤنٹ پر آپ پیسہ بھرتے ہو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس کو ایک روپیہ بھرتا ہوں اگر یو پی آئی سے، تو اس کا نام میرے پاس آ جاتا ہے. اگر سمجھو کوئی پرٹیکولر بینک ہے یا پھر پرٹیکولر کوئی آرگنائزیشن ہے، تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا نام آنا چاہیے، نہ کہ ان کا پرسنل نام. جی جی جی. یہاں پہ شائستہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی اسپیسیفک جاب فیلڈ ہے جہاں پر یہ فراڈ زیادہ ہے؟ جی بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا انجینئرنگ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، یا پھر جو ایئر ہوسٹیس، یہ جو جابس ہوتے ہیں نا، تو اس میں زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. تو یہ لوگ ایزیلی مطلب آن لائن آتے ہیں اور یہ لوگ جاب سرچ کرتے ہیں، تو یہ زیادہ تر وہی لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. اوکے اوکے سر، جیسے آپ نے بتایا کہ ایئر ہوسٹس ہے یا انجینئرنگ یا ڈاکٹر جیسے بھی، یہ تو کافی جو ہیں کافی ٹرسٹ وردی فیلڈز ہیں، اور یہاں پر بھی اگر لوگوں کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آئی ایم شیور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ کافی خراب ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے خبروں میں، کافی سنا ہے کہ جب سے کووڈ کا زمانہ آیا تھا، تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ گھر بیٹھے جاب والی جو ہے آن لائن یو نو ورک فرام ہوم والی جاب جو ہے، اس کی وجہ سے لوگ کافی جو ہے بڑے بڑے اسکیمس میں پھنس چکے ہیں، تو اس میں کس طریقے سے لوگ جو ہے پھنس جاتے ہیں؟ اس کی بھی میتھڈولوجی میں آپ کو بتاتا ہوں. ورک فرام ہوم میں لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ اگر میں لکھتا ہوں ورک فرام ہوم، تو مجھے ہنڈریڈس آف ایڈز آئیں گی، ہنڈریڈس آف لنکس آئیں گی، اس میں کا کون ریئل ہے کون یہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ایک کلک کرتا ہوں اور پورے میری ڈیٹیل بھر دیتا ہوں. بھرنے کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جاب مل رہا ہے، کیا جاب ہے تو جسٹ ٹائپنگ کا جاب ہے, ڈیٹا انٹری کا جاب ہے, اور وہ ڈیٹا انٹری کا جاب آپ کرتے ہو, انہوں نے کچھ ایک آپ سے اگریمنٹ آن لائن لکھوا کے لیتے ہیں, آئی ایگری کیا آپ نے تو وہ ایکسیپٹڈ ایسا آپ کو بولتے ہیں. اس کے بعد میں جیسے ہی آپ ایک پرٹیکولر ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں, جیسے ایک مہینہ یا پھر 15 دن کا آپ نے جو بھی ٹائپنگ ورک ہے یا پھر ایسا کچھ کیا, آٹومیٹکلی آپ نے پیمنٹ کے لیے جس دن آپ اپلائی کرتے ہو یا پھر 8 دن میں آپ کا پیمنٹ ایسا انہوں نے بولا ہوا ہے, تو وہ آپ کے مسٹیکس نکالیں گے, وہ بولیں گے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ غلط ہے, آپ نے آپ کو میں پیمنٹ نہیں دے سکتا ہوں. جی یہاں پہ میں سر آپ کو معذرت چاہتے ہیں روک کے کہنا چاہوں گا کہ جب وہ ٹاسک دیتے ہیں تو بس ہلکا سی بہانہ چاہتے ہیں کہ ہاں بس کوئی بہانہ مل جائے اور ہم ان کا پیمنٹ اسٹاپ کر دیں. ان فیکٹ اکثر ہم نے دیکھا ہے جاب اسکیمس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی غلطی کی وجہ سے ہماری کمپنی کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو آپ کو وہ فائن بھرنا پڑے گا, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیسا ہوتا ہے کہ فائن یہ الگ بات ہے, اور یہ جو میں نے پروسیس بتائی اس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ پرسن کام کرتا ہے اس کا وہ پیمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے, پیمنٹ کے لیے اپلائی کرنے کے بعد میں ان کی کچھ غلطیاں نکالی جاتی ہے, اور وہ غلطی نکالنے کے بعد میں ان کو ایک پرٹیکولر سیکشن یا پھر پرٹیکولر ان کے جو نارمس انہوں نے پہلے آپ سے ایگری کروائے ہوتے ہیں وہ آگے کر کے آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے یہ وائڈ کیے ہیں اسی لیے آپ کو اتنے اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے تو ہی آپ یہاں سے ہم آپ کو کیا کلیئر چٹ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ آپ کو لائر کا فون آتا ہے, آپ کو اور کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آتا ہے, بٹ وہ فیک ہوتے ہیں اور وہ پرسن ڈر جاتا ہے, ڈرنے کے بعد میں وہ زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں مانگتے, 3,000, 5,000, 2,000 اتنا ہی مانگیں گے. اوکے, اور کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کو بتا نہ سکے اور وہ انسٹنٹ بھرنے کو آپ کو بولیں گے. اگر ایسا کبھی بھی ہے تو آپ کو یہ پیسہ بھی نہیں بھرنا چاہیے نہ ایسے جاب کرنی چاہیے. یعنی وہ بیچارہ پیسہ کمانے آیا تھا, یہاں پہ اسی کے برعکس اسے پیسہ دینا پڑ رہا ہے. ایبسولیوٹلی, ہم نے جو ہے ایڈ دیکھی کہ ہم گھر بیٹھے 35,000 ایسے ہی کما سکتے ہیں, اور آف کورس آج کل کی جو ہمارا ماڈرن ایرا ہے یہاں پر ایک سیلری یا دو سیلری از ناٹ سفیشینٹ, ملٹیپل سٹریمز آف انکم. ایبسولیوٹلی, ایوری ون وانٹس ٹو ورک اینڈ ورک ہارڈ مور and part time as well. اور اس طریقے کا جو اسکیم ہے تو یہاں پتا چلا ہم بجائے کمانے کے ہم اور لوز کر رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ ایک نوجوان ہے جو جاب اسکیمس ڈھونڈ رہا ہے تو اسے کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تاکہ وہ ان اسکیمس کو اوائڈ کر سکے؟ دیکھیے, اگر آپ جاب دیکھ رہے ہو تو آپ کوئی پراپر کنسلٹنسی آپ جوائن کیجیے, یا پھر اگر آپ آن لائن دیکھتے ہو تو آن لائن بھی کچھ پراپر ریپیوٹیڈ کنسلٹنسی ہے ان سے آپ جوائن ہو سکتے ہو. ابھی یہاں پر کوشچن آتا ہے کہ پراپر اور ریپیوٹیڈ کنسلٹنسی ہم کیسے سوچیں؟ ایبسولیوٹلی, کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ سبھی پراپر ہوتے ہیں, سبھی ریپیوٹیڈ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ, تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی ویب سائٹ آپ دیکھتے ہو اس میں HTTPS ہے تو آپ کو وہاں پر ڈیٹیل دینی چاہیے, کتنی ڈیٹیل آپ کو مانگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ وہ ریئلی کنسلٹنسی آپ سے کیا چاہتی ہے. اگر آپ نے اس کو پورا بایو ڈیٹا دے دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا انفارمیشن آپ نے دے دیا بٹ ان سے کتنے دن میں کال آگا, مطلب یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا چاہیے, یا پھر آپ نے پہلے ان کو کانٹیکٹ نمبر اس ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ای میل دیا ہوتا ہے تو ویسے لوگوں کے ساتھ آپ کو نہیں جانا چاہیے. اگر ویسے لوگ ہیں تو وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہمیں معلوم نہیں ہے, ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تو آپ پہلے ان کو کانٹیکٹ کیجیے, کانٹیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے ان کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن آپ کو پسند ہے تو ہی ان کے ساتھ کنیکٹ کیجیے. اگر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, بہت الگ الگ اور بھی ویب سائٹس ہوتی ہے جن کے اوپر ہم لوگ یہ اپلوڈ کرتے ہیں, بٹ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ویب سائٹ کہاں کی ہے. اگر وہ .com ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے دیش سے وہ چلتی ہے, یا پھر .in ہے تو یہ بھارت سے اپنے یہاں سے چلتی ہے. ابھی یہ انفارمیشن جاتی کہاں ہے اور آپ نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بہت کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے, اس لیے آپ کو آپ کی اتنی انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے جتنی آپ کو جاب ملنے کے لیے ضرورت ہے. اوکے, آل رائٹ, تو یعنی ہمیں جو ہے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کی جاب سیکنگ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی لنک ہم نے اوپن کر رکھی ہے یا جس بھی ایپ سے یا جس بھی سائٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جاب ملے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. اس کے لیے سر نے بتایا کہ اس میں لنک میں جو ہے ایس ہونا ضروری ہے, اور اگر ہم لنک دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ .in ہے یعنی وہ انڈیا کی ہے, یا .com ہے یعنی وہ آؤٹ سائڈ کی جو ہے انٹرنیشنل کوئی لنک ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھیں, اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے جیسے سر نے بتایا کہ جاب ڈھونڈنے والا اگر آپ سے ایسے سوال کر رہا ہے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ پرسنل سوال ہے, جی بالکل, یہ ریڈ فلیگ ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاب دیتے ہیں یا اسے پریٹینڈ کرتے ہیں تو شائستہ اکثر ملتا ہے کہ وہ پہلے اپنے ڈاکیومنٹس سینڈ کرنے کو کہتے ہیں, تو اس میں کیا ہارم ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے ڈاکیومنٹس پرائر اسے سینڈ کر دیں تو؟ دیکھیے, کبھی بھی جاب فراڈ ہے نا, یہ کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے کنیکٹ ہوتے ہو, ای میل یا واٹس ایپ یا پھر کوئی بھی کمیونیکیشن سے, تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مین موٹیو کیا ہے. اگر وہ آپ کو بہت ہی سیلری دے رہے, آپ کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے بٹ وہ سیلری دے رہے, تو اس کا مطلب وہ اسکیم ہوتا ہے. یا پھر ایسا کہیں پر ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ فیسلٹی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو اتنا, مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت کچھ الگ الگ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے, اور وہ آپ پڑھنے کے بعد میں آپ انسٹنٹلی اس کو سب انفارمیشن دے دیتے ہو جو آپ کو نہیں دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اپنا آدھار کارڈ کا فوٹو بھیجنا, ابھی آپ کو ڈاکیومنٹس جو ہے وہ ڈاکیومنٹس ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آدھار کارڈ دینا ہے تو آپ ماسک آدھار کارڈ دیجیے, جو یو آئی ڈی کے ویب سائٹ پہ اگر آپ جاؤ گے تو وہاں پر ماسک یو آئی ڈی آپ کر سکتے ہو, جنریٹ کر سکتے ہو, یا پھر ورچوئل آئی ڈی بھی آپ دے سکتے ہو. اگر آپ کو پین کارڈ دینا ہے تو پین کارڈ کا آپ نمبر شیئر کرتے ہو, بٹ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو دیکھیے پین کارڈ اور آدھار کارڈ آج اپنے فائنینشیل ڈیٹیل سے لنکڈ ہے, ٹھیک ہے, اور جاب سائٹ کے لیے پین کارڈ ضروری نہیں ہے پہلی بات. اوکے اوکے, حالانکہ کہتے ہیں کہ اس میں مانیٹری جو ہے تمام چیزیں انوالو ہے, بینک جو ہے اسی پہ پین کارڈ پر کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے پین کارڈ آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے. دیٹ سمتھنگ نیو دیٹ آئی ہیو ہرڈ آف. اگر جاب سائٹ ہے تو ان کو پین کارڈ سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو جاب ملتا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے اگر وہ ڈیٹیل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, بٹ آپ ورچولی فرسٹ اٹیمپٹ پہ اگر آپ وہ آپ کو مانگتے ہیں پین کارڈ یا پھر ڈیٹیلز, تو آپ نہیں دینے چاہیے. تو یعنی ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے شائستہ. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی سر, بہت ہی انٹرسٹنگ سا. اور یہ جیسے کہ آپ نے ہمیں ڈاٹ ان اور ڈاٹ کام کے بارے میں بتایا, تو ابھی فی الحال جو ہے یہ کوشچن اٹھ رہا ہے, آپ کے مطابق کتنے پرسینٹ چانسز ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے نیشنل لیول پہ جو جاب سرچ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے, یہ ان دونوں میں کتنا بڑا اسکیم ہوتا ہے, زیادہ انٹرنیشنل کی طرف ہے یا نیشنل کی طرف؟ دیکھیے ایسا ضرور نہیں, یہ دونوں ایکول ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو آپ جو ڈیٹیل فیڈ کرتے ہو نوکری ڈاٹ کام یا پھر بڑے بڑے ویب سائٹس پر, تو کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ ابھی جو ریپیوٹیڈ جو انسٹیٹیوشنس ہیں یا پھر جو ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں وہ پورے نارمس پراپر کرتے ہیں, بٹ جو کچھ ایسے لوکل یا پھر کسی نے بنائی ہوئی ویب سائٹ ہوتی ہے نا, تو اس کو بھی وہ لوگ گوگل میں رینک کر کے ان کو بہت پراپر دکھاتے ہیں, اور آپ کیا کرتے ہو اس کے اوپر پوری انفارمیشن دیتے ہو. ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایئر آف ایکسپیرئنس, آپ کی پریویس سیلری یا پھر آپ کو ایکسیپٹڈ سیلری آپ کیا دیکھتے ہو, اس کے اوپر بھی آپ کو آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے آپ کو اتنا انفارمیشن دینا چاہیے جتنا ضروری ہے, چاہے نیشنل ہو چاہے انٹرنیشنل ہو. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کیس اگر کوئی شخص جاب فراڈ میں پھنس جاتا ہے, اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نوجوان پھنس رہے ہیں, تو وہ کیا لیگل ایکشنز لے سکتا ہے, سرکار کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیے سرکار نے cybercrime.go.in ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر لاگ ان کر کے آپ کی پوری ڈیٹیل بھرنی ہے. آپ کے نزدیک کے پولیس اسٹیشن پہ وہ آٹومیٹکلی کیس جاتی ہے, نزدیک کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کا فون نمبر بھی آپ کو آ جاتا ہے. اوکے آل رائٹ, تو یعنی جو ہے ہمیں اس سائٹ پر جا کر ہم اپنی کمپلین جو ہے لانچ کر سکتے ہیں. یس, بٹ آپ کو جب بھی آپ پیسے بھرتے ہو, کسی کو بھی آپ کوئی اماؤنٹ سینڈ کرتے ہو, تو اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کو کہاں پر پیسے بھر رہے ہو, مطلب کس کمپنی کو بھر رہے ہو. اگر کمپنی کا نام اے بی سی ہے اور اگر آپ ایکس وائی زیڈ کمپنی کو اگر آپ سینڈ کرتے ہو, تو یہاں پر ہی آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پیسے کہاں جائیں گے. جی یعنی آن لائن ٹرانسفر کرنے کے لیے اگر وہ پیسے بھرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم بھر بھی دیتے, تو کیا اس کا ٹریس ملتا ہے آگے جا کے اگر ہم کمپلینٹ کریں گے تو؟ زیادہ تر دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ سمجھو مہاراشٹر سے اگر کوئی دوسرے اسٹیٹ پہ اگر وہ جاتا ہے تو تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے, بٹ اسی لیے میں نے آپ کو وہی بولا کہ بھرنے کے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو پیسے بھر رہے ہیں اور کیوں بھر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے واٹس ایپ گروپس یا پھر فیس بک گروپس پہ 24 آورس کے لیے ایڈ آتی ہے کہ اگر آپ نے آج اپلائی کیا تو آپ کا پرسوں لیٹر آ جائے گا, اور لوگ بھر بھی دیتے ہیں. ایسا گورنمنٹ میں یا پھر کوئی پرائیویٹ میں ایسی کوئی پروسیجر نہیں ہوتی ہے, تو اتنا تھوڑا سا سینس اس کو ہونا چاہیے کہ اگر اس کو جاب چاہیے. جی اور سر زیادہ تر ہم نے جیسے بات کی کہ آج جو ہے یہ اسکیمرز سب سے زیادہ ایسے ایج گروپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ابھی فریش گریجویٹس ہیں یا ابھی فریش جو ہے انہوں نے اپنی اسکولنگ یا کالج جو ہے کمپلیٹ کیا ہوا ہے, ان کی جو ایج ہے وہ کافی ٹینڈر ہے, دے آر ویری ایزی ٹو یو نو مولڈ اینڈ ویری ایزی ٹو گریب اٹ. تو ایسے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے, ایسے فریشر جاب سیکرس کے لیے کوئی ٹپس ہیں جو کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ ان اسکیم سے انہیں بچنا چاہیے؟ دیکھیے کیسے ہے کہ اگر آپ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتے ہو, انٹرنیٹ یوز کرتے ہو, جاب سرچ کرتے ہو, تو میں نے واپس بولا آپ کو کہ آپ کیا سرچ کرتے ہو اس کے اوپر بہت کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے. اگر آپ گوگل کا براؤزر یا پھر کروم یوز کرتے ہو تو اس میں اور ایک آپشن ہوتا ہے ڈگ ڈگ کو کر کے, ڈگ ڈگ کو کر کے ایک آپشن ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی انفارمیشن باہر نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا سرچ کرتے ہیں وہ سامنے پرسن کو معلوم نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ وہ سرچ کرتے ہو نا تو کچھ کی ورڈ سے گوگل کا کام ہی ہے کہ آپ کو انفارمیشن لا کر دکھانا. اب جو بھی آپ انٹرسٹ دکھاؤ گے اس طرح کی آپ کو ایڈ آئے گی. تو ابھی وہ ریئل ہے یا فیک ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو, جیسے میں نے بتایا, اگر آپ کو ایڈ آتی ہے یا پھر آپ کو کچھ دکھتا ہے, دیکھیے جاب چاہیے یا پھر جاب دینا ہے اس لیے کوئی ایڈ نہیں دیتا ہے, پہلی بات. اچھا, دیکھیے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی جاب دینا چاہتا ہے تو کمپنیز نکالتی ہیں کہ ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے. کمپنیز آپ کو ایڈ دیں گی بٹ وہ کہاں پر دے گی, ان کے ویب سائٹ پر دے گی, نہ کہ سوشل میڈیا. یعنی ان کے ویب سائٹ پہ کریئر کا جو آپشن آتا ہے وہاں پہ, اوکے, وہ ان کے ویب سائٹ پہ آپ کو جانا چاہیے اور وہاں پہ سرچ کرنا چاہیے, نہ کہ ایڈ آئے گی آپ کو کہ آپ کو جاب ہے اور آپ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. That's a wonderful point. عباس, یہاں پر ہم جو ہے اپنے خاص کر کے جیسے ہم نے کہا کہ فریشر جو جاب سیکر ہیں, سر نے بتایا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ اگر آپ ایسی بڑی کمپنیز کے لیے جاب کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹ پر جا کر جو ہے یہ تمام وانٹیڈ لسٹ جو ہے مل سکتی ہے, نہ کہ آپ کو رینڈم کسی طرح کا پاپ اپ آ جائے یا کسی طرح کا جو ہے پوسٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور آپ جو ہے اس میں بلیو رکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ میں بس آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جاب ڈھونڈ رہا ہے تو کس طرح سے فیک اور ریئل جاب میں ڈیفرینشیٹ کر سکے, فیک جاب میں ریڈ فلیگز ڈھونڈ سکے. جی دیکھیے, ابھی اگر آپ نے سمجھو کوئی رجسٹرڈ ویب سائٹ پہ جاتے بھی ہیں, ابھی آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کمپنی کی رائٹ ویب سائٹ ہے یا پھر رانگ ویب سائٹ ہے, رائٹ ہے, تو آپ کو وہ کمپنی کا نیم جو ہے وہ کاپی کرنا ہے ایز اٹ از, اور جو منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے انڈین گورنمنٹ کی, اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے, پیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ وہ کمپنی ریئل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ریئل کمپنی ہے تو ان کا ریئل ای میل ایڈریس بھی وہاں پر رجسٹر ہوتا ہے. جی سر, ایک چھوٹا سا کوسچن ہے آپ سے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے, نیوز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو جابس دلانے والی ہیں آج کل ایپس ہیں, نوکری ڈاٹ کام ہو گئی یا یو نو دیگر جو بھی جابس کی ہوتی ہیں, آج کل ان کے نام سے بھی اسکیمز ہوتے ہیں, تو پھر کس طریقے سے جو ہے ان پر ہم ٹرسٹ کریں؟ دیکھیے اسکیمر کیا ہوتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے, تو آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنی آنی چاہیے. اگر وہ لوگ ہیں جو آج بڑے لیول پہ جاب دینے کے کام کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے دیے ہوئے سب چیزیں وہ فالو کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے اگر ایڈ آتی ہے کہ یہاں پر جاب ہے اور ان کا نام ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اسپیلنگ مسٹیک ہے کیا, ان کا لوگو غلط تو نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ فیک ویب سائٹ ہے تو ان کی اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے, ان کی سینٹینس بلڈنگ غلط ہو سکتی ہے, یا پھر ان کی کوئی الائنمنٹ غلط ہوگی, یا پھر کوئی لوکل لینگویج میں لکھا ہوگا, یا پھر آپ کو ویب سائٹ پہ وہ رجسٹر پراپر نہیں کیا رہے گا, یا پھر وہ کمپنی نیم ہی رجسٹر نہیں ہے. ابھی کل ہی میرے پاس ایک پرسن آئے تھے, ان کا 38 لاکھ کا پرابلم تھا, تو انہوں نے جو لیٹر دکھایا, وہ اس پرسن نے جو ان کو لیٹر دیا تھا, تو اس کے اوپر جو لیٹر تھا وہ ٹوٹل فیک تھا. اس فیک لیٹر کے اوپر جو اسٹیمپ تھا وہ اسٹیمپ کے اوپر انہوں نے لوگو لگایا تھا اور یہ پرسن کو وہ ریئل لگا. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کا نزدیک کا جو بھی سائبر ایکسپرٹ رہے گا ان کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے جاب اسکیم دیکھا اسی طرح سے آج ایسا اسکیم زمانے میں موجود ہے جسے ہم لون اسکیم کہتے ہیں, جس کے بنا پر کئی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہے. یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں سر سے کہ آبویسلی یہ ہوتا کیا ہے, اس کا اسٹرکچر, اس کا ماڈل ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اپن واپس آج کا ٹاپک پہ ایسے ہی ہے, مجھے لون چاہیے, یہ میں نے انٹرنیٹ پہ لکھ دیا یا پھر میں سرچ کرتا ہوں کہ مجھے لون چاہیے, تو ایک 3 یا 4 اسٹارٹنگ میں آپ کو ایپ آئے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے گیٹ انسٹنٹ منی 5000 ایٹ یور اکاؤنٹ, اور آپ نے اس کو انسٹال کر دیا. اب انسٹال کرنے کے ٹائم آپ نے کیا کیا, جب جیسے آپ انسٹال کرتے ہو تو وہ جو ایپ ہے وہ ٹوٹل آپ کی پرمیشن لے لیتے, کیا پرمیشن لیتے ہیں, تو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ لیتے ہیں, آپ کی گیلری لیتے ہیں اور آپ کے پورے موبائل کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اوکے کیا, آپ کا پورا موبائل کا جو بھی ڈیٹیلس ہے وہ سامنے کے پرسن کو مل جاتا ہے. اس کے بعد میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 1500, 1000, 5000 آپ کو وہ لون دیتے ہیں. دینے کے بعد میں جب آپ اس کو چکاتے ہو, ریٹرن کر دیتے ہو, تو بھی وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی آفٹر ایون پیئنگ دا لون اٹسیلف, یس, وہ تو بھی آپ کو بولیں گے کہ ہمیں پیسے چاہیے. اگر آپ پیسے نہیں دو گے تو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم ان سے ہم وصول کریں گے. اور ان کو وہ فون کرنے لگتے ہیں اور وہ ان کو گالی دیتے ہیں یا پھر اور کوئی ولگر امیجز بھیجتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایسی ایپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کو اس کو کتنی پرمیشن دینی چاہیے. اگر آپ اس کو ایک بار پرمیشن دیتے ہو تو وہ لائف ٹائم کے لیے اس کے پاس ڈیٹا جاتا ہے. یعنی شائستہ اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی, جب ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں دا ایپ آسک فار یور پرمیشن, تو ہمیں ہر ایپ کو ہر پرمیشن نہیں دینی چاہیے, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. جی جی جی. اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ سر, آئی مے بی رانگ اور اف یو کین سے جس, کہ بجائے اگر ہم لون جیسے ایک بہت ہی سیریس چیز ہے جس سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو بجائے ہم کسی ایپ کے کسی ایک ٹرسٹ وردی بینک کی طرف نہ جائیں, اس سے جا کر جو ہے ڈائریکٹلی اپنے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس سے کیوں نہ ہم اپنا رابطہ کریں, بجائے جو ہے آن لائن جانے کے اور اس ایپ میں یا اسکیم میں پھنسنے کے. لوگ جاتے کیوں اس ایپ کی طرف؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جاتے کیوں ہیں, کیونکہ ان کو ایک زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, 5000, 10000 کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بینک میں نہیں جاتے ہیں. اور ویسے ہی لوگ ٹارگیٹ ہوتے ہیں, اور لوگ جہاں پر انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ شو کرتے ہیں, آئی نیڈ اے منی, ایسے دوست کو بولتے ہیں, یا پھر انٹرنیٹ پہ ہاؤ ٹو ارن منی, اگر ایسا کی ورڈ آپ لکھتے ہو تو وہ ہاؤ ٹو ارن منی یہ کی ورڈ ہے آپ کو فائنڈ کرنے کے لیے. یعنی تھوڑے بہت پیسوں کے لیے بھی جو ہے, رقم کے لیے جو ہے, جو کہ انہیں پتا ہے بینک نہیں دینے والا ہے, تو وہ اس طریقے سے ایپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. آلویز آسک فار کریڈٹ, سیبل سکور ان کا پوچھتا ہے. سر یہ تو ہم نے جان لیا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے آن لائن جاب اسکیم سے بچ سکتے ہیں, کیا ٹپس ہے آپ نے بتا لیا وغیرہ. آن لائن ہم نے لونز وغیرہ کے بارے میں بات کر لی. ایک دوسرا بڑا جو تھریٹ آج کے زمانے میں مانا جا رہا ہے وہ ہے AI, وچ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کی وجہ سے آرٹیکلز اور ریسرچ بتاتی ہیں کہ آج گلوبلی جو ہے تقریباً $24 billion کا جو ہے لوگوں کو نقصان ہوا ہے صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا, کس طرح ورک کرتا ہے. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, بٹ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو یا پھر اس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہو تو آپ کے لیے نقصان ہے. ایگزامپل, جیسے اگر مجھے کچھ ڈیٹا لینا ہے تو میں ایزیلی کچھ ٹائپ کرتا ہوں اے آئی ٹولس میں اور مجھے مل جاتا ہے, جیسے کہ میرا کام ہوتا ہے, یہ میرا ایزی ورک ہے. بٹ اگر وہی چیز, اگر سمجھو مجھے, میں اچھا پروگرام بنانا چاہتا ہوں اور مجھے مدد چاہیے, تو میں اے آئی کی مدد سے اچھا پروگرامنگ کر سکتا ہوں. جی. بٹ اگر مجھے کسی کے لیے غلط وائرس لکھنا ہے تو بھی میں اس کا یوز کر سکتا ہوں. یعنی اے آئی کے پلس پوائنٹس بھی ہے اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہے. تو اس لیے نا کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو اچھی ہوتی ہے نا, اس کے بری بازو بھی ہوتی ہے. اب آپ کون سی یوز کرتے ہو یا آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے. یہاں پہ میں شائستہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے لون اسکیم کے بارے میں بات کی اور سر نے کہا کہ وہ ان کے پورے کانٹیکٹس کا ایکسس لے لیتے ہیں, اور جب وہ لون نہیں بھر پاتا یا بھر بھی دیتا ہے تو دھمکیاں دینے لگتے ہیں, اور ایک بات ہے مافٹ امیجز اور ویڈیوز بھیجنے لگتے ہیں, اور جو مافٹ امیجز ہے وہ ڈیپ فیک کی مدد سے ہوتا ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص جو ہے ڈیپ فیک ویڈیوز اور ریئل ویڈیوز کے بیچ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. جی جی جی. کیسے دیکھیں, ڈیپ فیک ویڈیوز ہی نہیں ہوتی, امیجز بھی ہوتی ہے. اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بولا کیا شیئر کرتے ہو. جیسے اگر میں ہر ایک چیز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں, ہر ایک میرا فوٹو اگر میں انٹرنیٹ پہ شیئر کرتا ہوں, تو مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ آدمی کو شیئر کرنا اچھا لگتا ہے, تو اسی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے. تو آپ جو بھی امیجز انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہو تو تھوڑا سا آپ الرٹس جو ہے وہ رکھیے. گوگل میں ایک آپشنس ہوتا ہے جس کے اندر گوگل الرٹ کر کے ایک آپشن ہے, جہاں پر آپ کا نام, آپ کا فون نمبر یا پھر آپ کو جو چاہیے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہو, جس سے کہ اگر کوئی اگر آپ کا نام کا یوز کرے یا پھر آپ کا فون نمبر یوز کرے یا پھر آپ کو کوئی بھی چیز جو انٹرنیٹ پہ آپ کو الرٹ دے, ویسے ہم کر سکتے ہیں. اگر جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس ویڈیوز میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ چینجز ہوتے ہیں. جیسے اگر میرا فوٹو اگر کوئی چینج کرتا ہے یا پھر میرا کوئی ویڈیو چینج کرتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ اگر اس کو پراپر زوم کر کے دیکھے تو کہیں نہ کہیں وہ ڈفرینس آپ کو دکھے گا. جی. ابھی آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو, کس نظریے سے دیکھتے ہو. اگر آپ نے صرف اس کا فوٹو دیکھ لیا یا پھر آپ کو کسی نے میسج بھیج دیا آپ کے گھر کا پرسن ہے اس کا مورف کر کے, تو آپ نے اگر اس کو ٹرسٹ کر لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. اوکے اوکے سر, یہاں پر ہم ڈیپ فیک کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے سنا ہے کہ یہ ڈیپ فیک اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ عام انسان انہیں پہچان ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کئی سینئر سٹیزنز ہیں جن کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے فون پہ اپنے دوست سے بات کری اور ہمارا دوست جو ہے کسی پریشانی میں تھا اور انہوں نے جو پیسے اپنے دوست کو بھیجے لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی اسکیمر کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس طرح جو ہے ان کا بینک راتوں رات خالی ہو گیا. تو ہمارے پاس آج کل آڈیو بھی اتنے فیک ہیں لیکن اتنے ریئل ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بلیو نہیں کر پاتے ہیں. تو کیا کیا جائے, کیسے یہ تمام سکیمز کو روکا جائے؟ اس کو ایک آنسر ہے, جنرل اویئرنیس. اگر آپ اویئر رہو گے تو اس کے ساتھ نہیں پھنسو گے. میرا سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر میرے وائف اگر مجھے فون کرتی ہے اور مجھے آڈیو کال پہ بولتی ہے کہ مجھے پیسے بھیجو, تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ وہ وائس کال کہاں سے آیا جی, یا پھر وہ ویڈیو کال کہاں سے آیا, وہ رجسٹر نمبر سے آیا یا کوئی دوسرے نمبر سے آیا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر وہ اسی کے نمبر سے آیا رہے گا تو ٹھیک ہے, بٹ کوئی دوسرے نمبر سے میری وائف اگر مجھے کال کرتی ہے تو یہ غلط ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نمبر کون سا ہے. اس کے بعد میں اگر کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے تو وہ ویڈیو بھیجنے کے بعد میں وہ کیا پرپز ہے اس کا ویڈیو بھیجنے کا, اور اگر وہ آپ سے مدد بھی مانگتا ہے, سمجھو آپ کو کوئی پیسے بھی مانگتا ہے, تو آپ پیسے دینے کے ٹائم وہ کس کو بھرتے ہو, یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا. کہ میں اگر کوئی یو پی آئی میں اگر ٹائپ کرتا ہوں تو میرے دوست کا نام ہے تو مجھے دکھنا چاہیے میرے دوست کا ہی نام. جی جی جی جی, لیکن بہت سے ایسے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی فون کیا ہے اس نے کہا کہ میرا فون اتنے دنوں سے جو ہے وہ غائب ہو گیا, یا میرے بچے جو ہیں مجھے میرے فون لینے نہیں دے رہے ہیں, میں آپ کو کسی اور نمبر سے ہیلپ کے لیے کال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو اس طریقے کی بھی جو اسٹوری بلڈنگ ہو رہی ہے وہ کافی ریئل اور کافی یو نو حقیقی نظر آتی ہے. چاہوں گا کہ ٹائم کنسٹرینٹ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بس میں یہیں پہ پھنسا ہوا ہوں, بس آپ اتنے روپے بھیج دیجئے. ابسولیٹلی بہت ارجنسی. دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو, کیونکہ یہ سب اسکیمرز ہوتے ہیں, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, آج کل ایسا ہوا ہے کہ انسٹنٹ سب چیزیں چاہیے لوگوں کو. تو اب ابھی تو ریسنٹلی یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو ایک فون آتا ہے اس کے اندر بولا جاتا ہے آپ کو کہ میں نے آپ کو 35,000, 40,000, 50,000 میں نے آپ کو سینڈ کیے ہوئے, آپ ایک بار دیکھ لو. تو آپ جب دیکھتے ہو تو ریئل میں آپ کو کریڈٹ کا میسج آیا ہوتا ہے, بٹ وہ میسج جو ہوتا ہے وہ پرٹیکولر موبائل نمبر سے آیا ہوتا ہے. تو یہ بنا دیکھے اگر آپ نے ان کو پیسے ریٹرن کر دیے تو یہ آپ کی غلطی ہے. جی, کہ آپ نے دیکھے ہی نہیں کریڈٹ کتنا ہوا اور آپ نے پیسے بھیج دیے. ایسے بہت سے فون ابھی آج کل آ رہے ہیں. جی جی, شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کو اپنی عزت بنانے میں, کمائی کرنے میں جو ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے, لیکن یہ ڈیپ فیک اور اے آئی کی وجہ سے چٹکیوں میں جو ہے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, اس کی عزت جو ہے سر عام پامال ہو جاتی ہے. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی سر, ہم نے تو یہاں پر لوگوں کو جو ہے کافی اویئر کرنے کی کوشش کی کہ اس طریقے کی اگر کیس آتے ہیں تو آپ کو بھی کتنا محتاط ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ پکچر ہے, ویڈیو ہے, آڈیو ہے, اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ ہیں فارمیٹس جہاں پر جو ہے لوگ دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ نے وائس بولا یا یہ بولا, ابھی ایپس ہوتے ہیں, اس ایپس میں بہت سے ڈیٹنگ ایپس ہوتے ہیں, اس میں جاب ایپس ہیں, بہت کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ لوگ اس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس میں پوری فیڈنگ کر دیتے ہیں. ایون کچھ ایپ سے بھی آپ کو فون آتے ہیں ڈائریکٹلی کہ میں یہ ایپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ ایسے ایسے کیجیے کر کے, لوگ کرتے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے ہمارا کرائم کا بازار جو ہے وہ گرم ہو رکھا ہے اور سائبر کرائم از آن دا پیک. جی بالکل, جیسا کہ ہم نے شائستہ پورے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کوئی بھی اسکیم ہو, چاہے وہ جاب اسکیم ہو, لون اسکیم ہو, یا ڈیپ فیک اے آئی اسکیم ہو, ایک کامن فیکٹر یہ لالچ, انسان کے اندر جو لالچ کا اور انسٹنکٹ پایا جاتا ہے. yes. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے اور چاہیے, اور سکیمسٹرز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایبسولیٹلی, لالچ اور ضرورت جو ہے یہ ان کے کی ورڈز, اس لیے کہا جاتا ہے لالچ بری بلا ہے. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی, ہم بس سر سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے خصوصاً اے آئی سے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہم اس سے بچے رہ سکتے ہیں, کوئی ٹپس؟ دیکھیے ابھی آپ کو ٹپس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے آئی تو ہر جگہ یوز ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے. اگر آپ آئی ٹی کا بات کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جیسے اگر میری امیج کوئی مجھے ہی بھیجے, یا پھر آپ نے آج کل دیکھا رہے گا کہ بہت سے لوگ ہیں, کچھ الگ ایپس ہوتی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, یا پھر کچھ رجسٹر جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں, ایسے ایپ میں ایسے سوچتے ہیں, وہ بھلے 55 ایئرس کا ہوتا ہے بٹ وہ سوچتا ہے کہ میں جوانی میں کیسے تھا. یا ایسے جو ایپس آئے ہوئے ہیں اس پہ لوگ خود کی امیج دیتے ہیں, خود دیتے ہیں اور ڈپلیکیٹ امیج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے بھی ایپس ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ میں ایٹ واٹ ڈیٹ آئی ول بی ڈیڈ. جی تو میرا ڈیٹ کیا ہے جی, یا پھر میں 15 سال بعد کیسے دکھوں گا. اور یہ ساری چیزیں سمجھیں کہ ہم صرف ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور جو تھوڑا سا فن ہے, تھوڑا سا انجوائمنٹ ہے. بٹ آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہو, بٹ اس کے اندر جیسے ہی آپ ایک فوٹو انسرٹ کرتے ہو یا پھر ان کا کوئی بھی لنک پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا لوکیشن ان کو معلوم پڑ جاتا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ٹارگیٹ کسٹمر کہاں پر ہے. یعنی والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فوٹو کھینچا کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 15 سال بعد کیسے دکھے گا, جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا بچے کا فوٹو یوز ہو رہا ہے. Absolutely, and it is very horrific, very horrific. کیونکہ بہت سارے ابھی جیسے میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو چلتا ہے کہ میں کیسے دکھ رہا ہوں, یا پھر کوئی جوان دکھوں گا, یا پھر اے آئی کی مدد سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوا, میں امریکہ میں ہوں, ایسے بہت سے کچھ امیجز بنائے جاتے ہیں. پر آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اگر ایسے کچھ ایپس ہے یا پھر ایسے کچھ اگر کوئی اسکنز ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر, تو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ٹریسز یہاں کے نہیں ہیں. اوکے, آل رائٹ. تو یعنی ہمیں اتنا الرٹ تو ہونا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ دکھائی دے رہی ہے کہ شاید ہمارا فن ٹائم ہو سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے, یا یہ کر دیا تو اس میں کون سا ہمارا نقصان ہے, کون سے پیسے جا رہے ہیں, یہ پیسے نہیں آپ کی انفارمیشن جا رہی ہے اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے ٹریس کیا جا سکتا ہے. شائستہ یہاں پہ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اف یو آر یوزنگ دا پروڈکٹ فار دا فری دین یو آر دا پروڈکٹ. یس, تھینک یو سو مچ سر آپ کا یہاں ایک بار پھر آنے کے لیے اور ہمارے ناظرین کو اور بھی وجیلنٹ, اسمارٹ اور اویئرنیس دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. تو ناظرین جیسے کہ آپ تمام نے آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کافی اہم, کافی اہمیت بھری, معلومات بھری باتیں جو ہیں آپ نے سنی, دیکھی بھی, اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہیں سر سے وہ تمام تر چیزیں جو کہ آپ کو آگے چل کر نقصان ہونے سے بچا سکیں, وہ تمام تر ٹپس لے لیں, وہ تمام تر ریڈ فلیگس کو جو ہے آپ تمام کے سامنے رکھ سکیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کافی اسمارٹ ہو چکی ہے اور سائبر کرائم جو ہے یہ ایک گلوبل ایشو ہے, اس میں ہمیں محتاط تو ہونا ہے, احتیاط تو برتنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے لاس کو بھی, اپنے اصولوں کو بھی اس کے لیے کڑا کر لیں تاکہ ان کا ریٹس جو ہے وہ کم ہو سکے. اسی امید کے ساتھ اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا. ہم لیتے ہیں آپ تمام سے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.